Bigarren mundu gerlak araira jauziegin eta Komet sarearen oroitzapenetan murgilduko gara, Komet sarearen memoria egunak antolatzen baitituzte irailaren astapenean eta Beinat Olaizola antolatzaileetako batekin mintzatu gara. Beinatek, lehenik eta behin Komet sarea zertzen oroitarazten digu. Mugimendu hori sortu da eta mila behatzi berroita bateko Belgikano emazte batek eta intzuen bez eta mugimendu hori Briseletik eta Gibraltar edat. Hala, hiz gutxi zerraiteko, oitala urteko emazte batek eman zuen martxan bez pasaia hori. Eta bon, lehenbiziko pasaia hola zen, urgunatik eta bidegen bari, jatsu baita, eta hoi denak pausa leku bat zien. Eta gero hor bazen kontrandista bat bez Florentino Goikoetxea, eta hori zen pasatzalen hausia Urruñako eskualdian. Hora, eta gero bigarren pasaia, hoik salatuak izan zelaik, bigarren pasaia bez Baionatik eta Lagosorat, Lagosorotik berriz Jauriko bordaz, bon hor agerraneiak izan zian eta espeletarrak, agerraneiak, Elizondo eta Etxegoien zen, lauerren pasatzalia, bon, hoien manuz, pastentzien eta Jauriko bordaino. Ego Jauriko bordatik, xan miura zen Jauriko bordan, eta Espainiako aldean, eta horrek hartzen zituen eta amaiurreat eremateen. Hor bazuen borda bat berezia, gordeleku bat, eta harat eta beste borda eta erratzun bazen, mortaleneko borda, hora eta berriz hemen amaiuren kantoreneko borda, hara hoitzien bi bordak, gordelekuak, xan miurak ematen zituenak. Eta gero hortik, gero amaiuretik hartu atzien eta bizikletaz Donostia, eta Donostiatik salbu zien gero. Voilà. Irailaren 7, 8 eta 9 eta 10ean antolatzen dituzue beraz, Komet sarearen lagunen itzordu hoiek, bai. Oroitzapen moduan, komemorazio moduan, ezta? Bai. Eta bezperane, zazpiane, ortzeunean, eta libreria elkarten, elkar baionan, Marko desinaturak eginentu eta otografiak, hor baitu bando desine liburu bat ateia kometen gainean. Nados. Eta bortzontaik eta zazpionak artea aiko da otografia sinatzen. Bala, hoi ortzeunean. Gero ortzi aulean hasten da bez lehenbiziko eguna bez, eta asamble general izanen dugu goizian, hoi Donian Eloizunen, eta gero amekontan eta zeremonia eta angelun homonima homor erraten den lekuan. Bola, eta gero gure lana goizekoa definida. Atxaldean eginen dugu eta itzuli bat eta Jean Dacier presidenta horiain eta tomban. Eta gero seiontan behitz eta Plaz Lamot angelun orduan zeremonia ofizial bat. Voilà. Hoi eta ortsialeko egunaintzat. Gio larun batean behitz, larun batean eta Ganenga eta angelutik, otobisa izain da angelutik partitzeko eta urruñat, eta gehor eta jore eta tombak ikusiko ditugu, simetier Katialin eta Fitzin eta Florentino Goikoetxeain eta tombetan. Eta gehor hortik partitzen da martxa oinez eta bidazoa egirat, eta gehor bidazoa tresatzen dugu oinez lehen eta kontrandistek iten zuten bezala. Jo, arratsaldean bez eta birriatun badie eta biztel erraten dienak eta hor, bidazua tresatzean hor Alemaniek tirokatu ziusten eta badie bi aireplanako abiadorak eta hor, hilak izan ziren. Nein. Heien horretan badie biztela birriatun eremanak hetan inen dugu eta bisitat eta zeremoniat atxaldeko iruuntan. Eta geho atxaldean horre bidazoako historioa finitzen da. Eta geho biara munean iten du bertze martxat, iandiekin. Hor duan berriz eta behatziontan partitzen gea bidazoa egitik. Eta mendira goitea teatzen gea eta sarobe oiartzuneko egia jo arte sarobe eta etxe deitu bat bitau pako hiri arte lehengo eta gorde leku bat. Voilà, eta gero hortik partitzen zien eta bizikletean Donostia buruz ordean eta salbu zien. ordean hartuatzen eta ofizialki eta hartuatzen eta iriskuri gabe. Topak eta hauek behinat bi urtean behin egite dituzue hori da? Edo okertzen naiz? Iru urte. Eldubia Uruñako eskoldea. Bertze bi urteak pasten ditugu eta hor eta Uruñako eskoldea salatua izan zen, herri eta etxe baten mutil batek salatu zituen alemaneri. Eta gero hor bildu ziusten eta bospasei jende fifin etxe horren etxean, eta gero denak eta hartuak izan zien eta deportatuak. Eta gero horren gatik, sainatu zuten bidaia eta intzuten Baionatik, Lagosorat, Lagosotik. Espeletan magna eta Espainiako muga pasturik hemen eta Jauriko bordarat. Hortako hiru urtetaik heldu da bez Uruñako historioa, gero bertze urtean iren dugu Baionatik eta bez erraten duen Jauriko borda hortaik, eta bertze urtean berri Jauriko bordatik amaiu gerat. Ados. Voilà. Eta da, iru urtetai geldu dela Uruñako eta Oiartzuneko historio hori. Garai voilà. Afrus baten oroitzapenak dira, Komet sarearen oroitzapen hauek, baina aldi berean elkartasun bereziki unkigarri eta bereziki garrantzitsu bat antolatu zen, ez? Garai hartan gerlan zeharri esean ari ziren hoiek laguntzeko. Jendea, nundik espero duzu, pixkat denetatik etortzen da, topaketa hauetara jendea, oroitzera? Bai, ditendira Angleteratik, Kanadatik, eta hor lehengo familiak eta aireplanako eta aviator horien familiatik jiten dira Ameiketaik, Kanadatik, Irlandatik jiten dira, eta gero Belgikatik jiten dira, Belgikatik zen eta partitzia nahi bauzu rezo erraten den historioaren partitzia Belgikatik zen, eta gero handike badie familiak eta heldu dienak, zentaz hor eta atxemantzut biak bidasuan hitzi noike hangoatzen, eta hortako egiten da pixkat lau bortz erresuma eta iberen egiten die, urte oro egiten die. Eta unki garri da, zentaz segitzeute hango familiek, haurek eta haurtipiek, zurtu eta hek, eta baute gogoa egiteko. Eta hala ere, azpimarratu behar da, familiez gain orori irekia dela, ez, deialdi hori, eta bide hori, garaian, ba, ies bide zen hori, orori irekia dela, ezagutu dezaten jendeak, nola pasten zen hori? Bai, orori irekia da, eta inskriptzioniak badie, eta hortako inskriptu behar da, bon, kurritzeko, eta geho jateko moldeaintzat, eta denetako behar da, berben eskritu, ba, bada eta leku bat eta beren izenen emateko. Ba, historiaren garai afruz batean antolatu zen elkartasun eder bat, balentria bat oroitarazteko egunak izanen dira irailaren zazpitik amarrera artean, erran bezala, Urruña inguruan, ba, Baiona, Angelu, Donibane Lohizune artere luzatuko den ospakizuna. Izanen da, mil esker baina tola izola, gurekin hau azaltzeagatik. Bo, mil esker zuri. Ba, izan untxa.